UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Lucella Carrasso. Volgens economen is de inflatie in Zweden wat hoger uitgevallen dan verwacht. En dat wijten ze aan zangeres Beyoncé. Er zouden zoveel mensen op haar 2 concerten in Zweden zijn afgekomen dat allerlei prijzen omhoog schoten. Komend weekend treedt Beyoncé in Nederland op. Dus morgen snel nog even tanken en boodschappen doen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Komend uur aandacht voor de gekapseisde boot die met migranten op weg was naar Italië. De Griekse kustwacht greep laat in, te laat voor veel opvarenden. Wat zijn de plichten van landen als er boten in nood zijn? De onderzoeker die ontdekte wat de stadhouders van Oranje aan geld kregen van de VOC en de WIC, is de gast om te vertellen waar hij het tot nu toe niet ontdekte kasboekje gevonden heeft. De Tweede Kamer debatteerde over de coronamaatregelen. Die moeten nog geëvalueerd worden. En we staan stil bij de archeologie in Nederland. Enorm populair. En wat levert het op? Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 15 juni. Ja, het vertrekpunt was Libië, de eindbestemming was Italië. Dat was de bedoeling, maar een boot met honderden migranten kwam daar dus nooit aan. Vlak voor de Griekse kust ging het helemaal mis. The boat tilted side to side very violently until it capsized. De paniek onder de opvarenden was groot, vertelt een hulpverlener. They were shouting, they were trying to catch to one another, just to jump, take off their clothes, not to have weight. Mensen deden wat ze konden om te overleven, maar veelal tevergeefs. Honderden migranten zijn om het leven gekomen. It's a devastating loss. There may be 600 or more people at the bottom of the sea at the moment. Aan alle landen de taak om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt, zeggen de Verenigde Naties. If countries do not engage in creating the conditions for an orderly and regular migration, the consequences will be as tragic as we have seen yesterday. Een vernietigend rapport over Boris Johnson. De Britse oud-premier heeft het lagerhuis met opzet misleid over de lockdownfeestjes in zijn ambtswoning. Al ziet hij dat zelf nog steeds anders. I'm here to say to you, hand on heart, that I did not lie. Onderzoekers komen dus tot een andere conclusie. Ook voor veel politici is duidelijk, Johnson is een leugenaar. Boris Johnson lied. We know that he's a man who is a serial liar. Is dit het einde van zijn politieke carrière, wilden journalisten weten. Is this the end, Mr. Johnson? Have you run out of road? Will you take responsibility for anything? Ja, de oud-premier die was hier aan het joggen, die rende gewoon door en wilde niet reageren. Op veel wegen was het vandaag weer aanschuiven geblazen. Ja, het is lekker druk aan het worden. Er staat al ruim 400 kilometer file. Dat is niet ongebruikelijk, vooral op dinsdag en donderdag staat het vaak vast. Waarom stappen we juist op die dagen massaal in de auto? Omdat er standaard overleggen gepland staan of omdat collega's er zijn. En dus de baas die vraagt, ik wil graag dat je op deze dagen naar kantoor komt. Het gevolg, flinke files dus en veel frustratie. We krijgen er meer stress van, het levert meer uitstoot op en het levert ook allemaal vertraging op. Dus waarom zou je dit moeten willen? Toch hebben automobilisten het er vaak voor over. Werken op kantoor is nu eenmaal gezelliger dan thuis. Collega's vind ik ook gewoon gezellig om met elkaar op kantoor te zijn als dat je alleen thuis zit. In coronatijd hebben we dat natuurlijk allemaal al meegemaakt. Dat je alleen is toch wat ongezelliger als dat je samen bent. De 13-jarige Giel is nog steeds aan het bijkomen van het concert van Bruce Springsteen afgelopen weekend in Landgraaf. Giel hield een pizzadoos omhoog, daar met daarop de tekst: mag ik je mondharmonica? U voelt er misschien al aankomen, dat mocht van Springsteen. Toen had hij nog één liedje met de mondharmonica. Toen keek hij naar mij en op een gegeven moment haalde hij een mondharmonica uit zijn zak. En toen gaf hij hem aan mij. Ja, alles kwam toen samen. En dat was Nieuws Vandaag op radio en tv. Alles kwam samen, mooi. Dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Ismaël de Bruin. Naast politieke partijen komen hulpverleners, advocaten en journalisten in het geweer tegen toenemende agressie en geweld in de samenleving. Dat meldt Dagblad Trouw. Met een manifest hopen ze een discussie los te maken over gedeelde waarden. En zo zou er een einde moeten komen aan fysiek en verbaal geweld. Het is tijd om een streep in het zand te trekken, zeggen ze. Het manifest is een initiatief van D66-Kamerleden Joost Sneller en Hanneke van der Werf. Meestal verstomt de discussie over agressie en bedreigingen weer na een incident, zegt Van der Werf. Met dit manifest zeggen we tot hier en niet verder. De initiatiefnemers willen dat de regering een samenwerkingsverband opricht, waar mensen terecht kunnen voor advies, voor hulp en voor weerbaarheidstrainingen. De stagnatie van de woningbouw heeft grote gevolgen voor leveranciers van bouwmaterialen als bakstenen en betonmortel. Hun afzet is met een kwart tot een derde afgenomen vergeleken met vorig jaar, zeggen de bedrijven tegen het Financieel Dagblad. Ik vrees dat de grote klap nog moet komen, zegt een directeur van een steenfabriek in Maastricht. De baksteen- en betonproductie is een belangrijke indicator voor toekomstige ontwikkelingen in de bouw. Afgaand op de afgenomen behoeften ziet het er niet best uit voor de gehele bouwsector, stelt de krant. Hij is pas 14 jaar en heeft in recordtempo examen gedaan op het gymnasium in maar liefst 14 vakken. Christian Blom uit Hendrik Ido Ambacht. Als kleuter had hij al bovengemiddeld veel interesse in het heelal. In groep 5 op de basisschool deed hij mee met de CITO-toets van groep 8 en maakte daarbij geen fouten. En op zijn 10e ging hij daarom al naar de middelbare school, schrijft het AD. Zenuwachtig over de examenuitslag was Christian niet. Het was nog wel spannend of hij cum laude zou slagen. Maar dat bleek uiteindelijk zo te zijn. Toch is hij niet helemaal tevreden. Ik ga straks wiskunde en natuurkunde studeren. En uitgerekend voor natuurkunde heb ik nu een 6,7... waardoor ik geen 8 op mijn eindlijst heb, vertelde hij aan de krant. Dat gaat hij herkansen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Chaos of the real, and it makes this soul high hunger to be free. Pretty soon I'll be gone, and the day will be over, and the night won't allow these eyes to see. How It Feels, John Allen. Griekse autoriteiten hebben de hoop om nog overlevenden van de ramp met de migrantenboot te vinden opgegeven. Naar schatting zijn nog zo'n 200 tot 600 mensen vermist. Tot nu toe zijn 78 lichamen geborgen en zijn 104 migranten gered. De Griekse kustwacht zegt dat de migranten geen hulp wilden, maar hadden ze niet toch moeten helpen eerder. Wat zijn de regels op dit gebied? Dat ga ik vragen aan Wendy Guns. Zij is universitair docent internationaal recht aan de Open Universiteit. Van harte welkom. Dankjewel. Vandaag werd dus bekend dat de Griekse kustwacht het schip al enige tijd in de gaten hield. Naar eigen zeggen ook wel hulp heeft aangeboden, maar dat die werd geweigerd door iemand die ze aan de lijn hadden aan boord. Moet de kustwacht zich daar dan bij neerleggen, terwijl het wel in de Griekse wateren was? Ik vind het altijd een beetje moeilijk om... Ik ken de logboeken niet, dus ik ben er niet bij geweest. Maar het is wel zo dat je onder internationaal recht, zeker als kuststaat, de verplichting hebt om de drenkelingen te redden. Of inderdaad, als er nood is op een schip, dan moet je ze inderdaad gewoon een reddingsoperatie. Dus Griekenland heeft het verplicht in het zeerechtenverdrag, maar ook meer op specifieke verdragen die hierover gaan, hebben ze de plicht om te hulp te schieten. Ja, en als je zegt, ik ken de logboeken niet, je weet niet welke communicatie precies heeft plaatsgevonden en of er is geweigerd of niet. Maar ze hebben in ieder geval de plicht om iets te doen. Welk recht is er nog meer van toepassing op zo'n schip? Want het kwam vanuit Libië, het was op weg naar Italië. Het voer voor de Griekse kust. Wat is er dan voor rechtspraak of wetgeving van toepassing? Nou, allereerst, de kust. Griekenland is een kuststaat. En het zeerechtenverdrag, dat is een heel belangrijk verdrag dat uit 1972 komt. Dat regelt eigenlijk welke staat bevoegd is over een bepaald stukje zee. En Griekenland heeft de plicht, inderdaad, gewoon om, als er drenkelingen zijn, om daar gewoon te helpen. En het zeerechtenverdrag is daar heel algemeen over. Ze zeggen, nou, je moet gewoon bijstand verlenen. Maar ze gaan niet in waar die bijstand dan uit bestaat. Ja. Dan heb je inderdaad twee andere verdragen. En dat is het verdrag met een hele moeilijke titel. Verdrag in zaken de veiligheid en van mensenlevens op zee. Oftewel het Solas-verdrag. En het verdrag in zaken maritieme opsporing en redding. En die geven eigenlijk wat meer concrete regels wat ze moeten doen. Nou, die zeggen dus heel duidelijk, als er een noodsituatie is, moet je ingrijpen. En je moet ze redden, maar ook inderdaad, je moet ze medische voorzieningen bieden. Dus, maar ook weer hier is het probleem dat het weer niet in deze specifieke situatie helemaal gedefinieerd is. Maar eigenlijk zeggen ze, je moet gewoon deze mensen helpen. En kan je Griekenland daar dan ook verantwoordelijk voor houden bij een rechter bijvoorbeeld? Ja, dat is een beetje het lastige van internationaal recht. Nou is een collega die zegt altijd tegen mij, Wendy, internationaal recht, dat is geen recht. Want ja, het is een beetje moeilijk om staten verantwoordelijk voor te houden. En dat is een beetje het probleem met internationaal recht. Je hebt wel het internationaal gerechtshof, maar daar moeten staten vrijwillig, dus dan moet Griekenland accepteren dat ze voor het internationaal gerechtshof komen. Ik kan me voorstellen dat ze nu denken, liever niet. Maar je hebt niet een soort van rechterlijke macht die inderdaad gewoon staten gewoon zomaar voor het gerecht kan dagen. Of je hebt wel het internationaal strafhof, maar dat gaat over hele oorlogsmisdrijven. En dat valt hier niet onder. Nee. Dus er is eigenlijk heel weinig waarom je Griekenland hierop aan kan spreken. En we hebben het over Griekenland, maar laten we ook niet vergeten dat de kapitein waarschijnlijk vertrokken was met de bemanning. Je hebt in het verleden wel gezien dat kapiteins kunnen worden veroordeeld. Die in Italië, die toen vlak voordat zijn of nadat zijn schip ergens opramde bij de kust snel er vandoor ging. Dus ja, deze kapitein heeft inderdaad, want een van de regels wat ook in het zeerechtenverdrag staat, als kapitein ben je verantwoordelijk. En als er dan zo'n situatie is, dan ga je inderdaad gewoon, dan red je niet jezelf. Dan heb je ook de verantwoordelijkheid voor je passagiers. Ja. En dus deze kapitein heeft zeker het internationaal het recht geschonden eigenlijk. Ja, Bram Vermeulen, onze oud-correspondent, is ook aan de lijn. Bram, goedenavond. Goedenavond, Isabel. Jij woonde in Afrika, in Turkije. Je hebt meerdere documentaires gemaakt over migranten. Volgde ook bootvluchtelingen. En ik neem aan dat jij ook vast wel hebt teruggedacht aan jouw reizen het afgelopen etmaal. Ja, zeker. En niet in de minste plaats omdat heel veel van de informatie vandaag natuurlijk van de Griekse kustwacht komt. En de Griekse kustwacht heeft bepaald geen goede reputatie als het gaat over het spreken van de waarheid. Nog niet zo lang geleden, een paar weken geleden, kwam de New York Times bijvoorbeeld met videobeelden die gewoon lieten zien dat de Griekse kustwacht mensen terugduwt naar Turkije. Er zijn natuurlijk heel veel geschreven verhalen geweest en ik heb zelf ook documentaires gemaakt over wat de Griekse autoriteiten nog meer doen. Ook op de landsgrens met Evros mensen terugduwen naar Turkije. Dus ik denk dat we sowieso moeten vaststellen dat het heel erg link is als journalisten om nu uit te gaan van wat de Griekse kustwacht ons vertelt. Er zijn er andere organisaties waar ik ook veel contact mee heb, zoals Alarmphone, die van minuut tot minuut vastleggen wat er precies is gebeurd op die dag. En dan zie je dat Alarmphone bijvoorbeeld gisteren al om 2 uur contact had met die boot, maar dat de kustwacht pas tegen middernacht eigenlijk echt daar in actie komt. En wat ik interessant vond om te horen is, ja, waarom is die boot op het eind zo gaan slingeren? Is daar een reddingsactie misschien fout gegaan? Is er door de Griekse kustwacht misschien zelfs wel gesleept? Wat door een Griekse parlementariër van de Groene Partij vanavond is gesuggereerd. Dat weten we niet of er met een touw is geslingerd. Maar je ziet dat er een rare beweging is gemaakt. En ik heb eigenlijk van mijn reizen geleerd dat dit soort reddingsacties heel snel fout kunnen gaan. Als je bijvoorbeeld langs zij komt liggen en er breekt paniek en iedereen gaat naar één kant van het schip, dan slaat het om. Dus je moet dat buitengewoon voorzichtig aanpakken. En meestal doen getrainde reddingsoperaties dat door met kleine boten eerst vesten te gaan uitdelen en dan man voor man van boord te halen. Is dat hier gebeurd? Het is in elk geval fout gegaan. Ja, en Wendy, landen wijzen ook wel naar elkaar vaak, hè? Naar Frontex, de organisatie die daar ook op toe moet zien, naar private schepen, naar het EU-beleid, mensensmokkelaars. Ja, waar zit juridisch gezien nou ook de oplossing hiervoor? Is er een oplossing? Dat is een moeilijke vraag. En dan ga ik inderdaad zeggen, ja, het is complex. Het is heel moeilijk om een oplossing. En staten moeten bereid zijn om een oplossing te willen vinden en te zoeken eigenlijk. Ja, en of om elkaar te onderzoeken. Maar goed, Italië heeft natuurlijk ook zo zijn kwesties. Dus dat is lastig. Bram, als we kijken naar zo'n boottocht, hè, worden de mensen die daarop zitten, worden die geronseld? Of is dat iets dat actief wordt opgezocht door mensen? Nee. Wat is jouw ervaring daarmee? Nee, nou, dit ongeluk doet me heel erg denken aan een zaak die ik heb gereconstrueerd uit 2015. Dat is ook een boot met meer dan 700 mensen aan boord die allemaal verdronken zijn voor de kust van Lampedusa. Ja. Ik kwam er toen achter dat heel veel van die mensen uit een bepaalde regio in Senegal woonden. Daar ben ik naartoe gereisd. Daar heb ik met de ouders gepraat waarom dat zo was. Nou, in Senegal is het eigenlijk zo dat de migratie daar al meer dan 150 jaar bestaat, omdat de Fransen de Senegalezen nodig hadden in Frankrijk in hun wereldoorlog, de eerste en de tweede, later in de autofabrieken. En plots werd het eigenlijk verboden om naar Frankrijk te gaan. Eigenlijk is dat pas gekomen na 9-11, toen heel veel vliegmaatschappijen, of alle vliegmaatschappijen, iedereen verplichtte een visum aan te vragen. Dus is de jeugd van deze regio had nog maar één optie over en dat is met mensensmokkelaars, met de georganiseerde misdaad naartoe te gaan. Worden die mensen geronseld? Nee, geen zins. Ik denk dat heel veel mensen die op die boot vandaag zaten, zijn mensen bijvoorbeeld die de oorlog uit Soedan proberen te ontvluchten, die uit Eritrea komen. En ook mensen uit West-Afrika, waar heel veel jihadisme is en waar voor heel veel mensen het leven gewoon onveilig is. Of er een lange traditie bestaat, zoals in Senegal, van migreren. Maar ronselen, dus zeg maar, het idee dat mensensmokkelaars naar Senegal zouden trekken om mensen te gaan lokken, dat heb ik nog nooit gezien of gehoord. Nee. En dit soort verhalen, zoals deze scheepsramp, maar ook de eerdere die jij noemde, bereiken die nou uitgebreid de landen waar de mensen op de boot vandaan komen, bijvoorbeeld Soedan? Wat bedoel je precies? Nou, dus haalt dat daar het nieuws? Hebben de mensen het daarover? Zeker. Bereikt het hun? Ja. Nee, dus ik heb toen de ouders gesproken van een jongen die op die boot is verdronken. En die hadden gewoon alle krantenknipsels die er waren in de Italiaanse pers, in de Senegalese pers, Allemaal in een schoenendoos bewaard. En die ouders vertelden dat in de regio waar zij woonden waren geen rivieren of wat dan ook. Dus hun zoon had ook nooit leren zwemmen. Maar zijn grotere broer was het al wel gelukt om naar Parijs te gaan. Zijn jongere broer, ondanks het feit dat hij verdronken was, wilde toch weer gaan. Dus het is echt een, voor Senegal bijvoorbeeld, echt een systeem ontstaan. En ja, het is eigenlijk zo dat als jij in dat dorp een huis wil bouwen, dan is er maar één manier en dat is gaan. Hè, dus thuisblijven is doodgaan, zeggen ze daar. Ja, dus dan nemen ze het risico, ook al hebben ze wel degelijk heel veel gedetailleerde informatie over wat er kan gebeuren. Zeker. Iedereen is zich bewust van de gevaren. Daar wordt ook uitgebreid over gecommuniceerd. Iedereen heeft een mobiele telefoon. En dat heb ik ook hiervan, dat vind ik nog wel interessant om over te praten. Wat ik ook geleerd heb, is dat het, ondanks alle technieken die er bestaan, nog altijd heel erg moeilijk is om de mensen die op die boot zitten te identificeren. Wij hebben toen DNA-materiaal, dus denk aan nagels van de ouders en haren van familieleden, naar een onderzoeker gebracht in Italië die betaald kreeg om onderzoek te doen van waar die 700 doden vandaan kwamen. En die had eigenlijk bijzonder weinig informatie na meer dan een jaar van onderzoek over wie er aanwezig was op die boot. Je moet nagaan, bijna niemand heeft een identiteitsbewijs bij zich. Ja. Maar ook bijna niemand komt zijn kinderen ophalen. Want ouders kunnen ook niet vrij naar Europa reizen. Dus je ziet bijvoorbeeld in Italië, maar ook in Griekenland, heel veel graven waar dan op staat Afghaan nummer 1, Afghaan nummer 2 of Syrië nummer 3. Heel veel onbekende en anonieme graven aan de zuidgrens van Europa. Ja, dus jij kent ook geen slachtoffers die gerepatrieerd zijn? Dat hoor je heel erg weinig. Het kost ontzettend veel geld en het is ontzettend moeilijk voor de families om naar Europa te gaan. Soms alleen de rijke families zijn daartoe in staat. Goed, dankjewel voor jouw verhaal. Bram Vermeulen en Wendy Guns, ook hartelijk dank. Graag gedaan. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. And most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes, go, go. Lady Gaga en Tony Bennett, Anything Goes. Omgerekend ruim een half miljard euro. Dat zouden de Oranjes volgens nieuw onderzoek hebben verdiend, zo ongeveer, aan de Nederlandse kolonies en daarmee ook aan de slavernij die daar werd bedreven. Cruciaal voor dit onderzoek was de vondst van een bonnetje. Zo noemen we het maar, een bewijs of een kasboekje, bewijs van betaling. Ik ga het even vragen aan, ik zie hem al oplichten, historicus Raymond Schütz. Van harte welkom. Nou, het was niet bepaald een bonnetje. Het was een boekje van een regent uit Delft, van Vredenburg, die in dat boekje eigenlijk alle kerninformatie, ik zou bijna zeggen alle managementinformatie die van belang was voor een bewindhebber van de VOC. Dat was hij namelijk dat zelf. Was hij. En dat was ook zijn familie, zaten daar regelmatig in. Om in dat boekje eigenlijk al die kerninformatie samen te vatten die ze misschien op enig moment nodig hadden. En dat varieerde van inkomsten inderdaad, hè, uitbetalingen aan de Oranjes. Maar ook informatie over schepen, informatie over allerlei spullen die uit Indonesië werden ingevoerd. Dus eigenlijk een soort handig zakboekje. Een handig zakboekje, een soort kasboekje, misschien ook wel uitgebreid dan, ja. In ieder geval ook met voorwerpen. Het staat in het boek Staat en Slavernij, het Nederlandse koloniale, ja, slavernijverleden en zijn doorwerkingen. U heeft daar aan meegewerkt. En hoe vond u dat boekje? Was u daarnaar op zoek? Want het is totaal nieuwe informatie. Nee, ik was er niet specifiek naar op zoek. Ik heb wel het onderzoek naar slavernij en koloniaal systeem van de Hofstad Den Haag gedaan. Dus in mijn achterhoofd zat wel het idee van, ja, als ik iets vind wat ook met dit onderwerp te maken heeft, hè, dan is dat interessant. Want u was maar, een ander onderzoek. Ik was op zoek eigenlijk naar informatie over de buitenplaats Ypenburg. En die buitenplaats Ypenburg was van de Van Vredenburgs. Dus ik zat bij het Nationaal Archief, een prachtige erfgoedinstelling in Den Haag. En kwam dus in dat archief van die Van Vredenburgs op zoekende naar informatie over Ypenburg, VOC-informatie tegen en informatie over de Oranjes. En dacht u gelijk, wow, hier staat de betaling aan stadhouder X, aan stadhouder Y? Nou, ik vond het interessant. De kop was dat het gebaseerd was op imaginair kapitaal. Dus ik dacht, hé, wat hebben we hier? Wat is hier aan de hand? En dus twee dingen. Het eerste, dat bleef bij me. Dus wat het eigenlijk betekende was dat er uitbetaald is aan de Oranjes alsof ze 200.000 gulden hadden geïnvesteerd aan risicovol kapitaal in die VOC. Dat hadden ze niet gedaan. Dus het is eigenlijk een schenking van de andere participanten van de VOC aan de Oranjes. Van de aandeelhouders aan de Oranjes. Ja, ja, en dat is wat ze dan met imaginair bedoelden? Ja, ja, ja. Dus dat, de grondslag op grond waarvan een uitkering werd gedaan aan de Oranjes. En dat is interessant, want het kapitaal wat ooit door al die participanten bij elkaar was gebracht was 6,4 miljoen gulden. Dan is 200.000 gulden bijgedaan aan imaginair kapitaal, zodat je dus 1/33ste deel van de winst uit kon betalen op grond van deze grondslag aan de Oranjes. En dat vond ik op zich al, denk, volgens mij is dat niet bekend. En toen heb ik een scans gemaakt en een kort artikeltje geschreven en aan Gert Oostindie gestuurd. Omdat hij op dit gebied wel degene is die het onderzoek goed in de smiezen heeft. Ja, want hij gaat ook onderzoek doen naar de betrokkenheid van de Oranjes. Ja, maar dit was er nog voor, hè? En hij zei eerst van, ja, ik heb het erg druk. Maar toen kwam ineens de volgende dag een mailtje terug van, oh, maar dit is toch wel erg brisante informatie, schreef hij. Want dit wisten we nog niet. En toen dacht ik van, oh, dan heb ik dus toch iets gevonden wat zeer interessant is. En ja, dat neemt u ook voor waar aan? Kunnen we dat ook voor waar aannemen? Of kunnen dit ook imaginaire bedragen zijn die zij verzonnen? Nou, het is terug te vinden. Er zijn puzzelstukjes in de VOC-boekhouding terug te vinden. Heel beperkt. Dus je kunt zien dat bijvoorbeeld in 1702 een bepaald bedrag is uitgekeerd. En dat zie je dan terugkomen in deze lijst, dat hetzelfde bedrag is aan de stadhouder. Maar er staat al geen naam bij de VOC? Bij de VOC staat ook een naam bij. Alleen die boekhouding is zo incompleet dat je het niet van al die jaren hebt. Heel veel materiaal is verloren gegaan. En hebben we dus niet. Dus de vraag is natuurlijk ook van, ja, waarom hebben die Van Vredenburgs dit bijgehouden? En ik denk dat je het moet zien in de context van een slangenkuil. Want al die regenten in Delft, die waren natuurlijk voortdurend met elkaar bezig, de Van Bleiswijks en noem maar op, om elkaar de pas af te snijden. En ze waren allemaal van plan om een soort dynastie van hun eigen familie te vestigen in die stad. En ja, informatie over de bedrijfsvoering van de VOC, maar ook over de verhouding met de stadhouders, is natuurlijk dan van vitaal belang op termijn. Kon je mee chanteren? Is dat wat u bedoelt? Nou, het woord chanteren is wel heel sterk uitgedrukt. Maar je kon de macht informatie, wel, de kennis kon je gebruiken voor je macht. Macht is vaak gebaseerd op zeker informatie. Ja. Laten we het zo zeggen. Ja. Dan is natuurlijk wel de vraag, wat de stadhouders hadden niet, de Oranjes hadden niet geïnvesteerd in de VOC of in de WIC. Ze kregen dus wel uitkeringen, vrij structureel. Ja. Wat heeft daar tegenover gestaan? Nou, er heeft bijvoorbeeld tegenover gestaan dat als er schepen in beslag werden genomen van de VOC door concurrerende, bijvoorbeeld door de Venetië of wat dan ook, dat dan de eigenaar van die schepen, die konden naar de stadhouder toe en die konden tegen hem zeggen van, joh, boot is opgepakt. Kun jij je netwerk, je Europese netwerk, je diplomatieke netwerk niet inzetten om te zorgen dat die boot weer wordt losgemaakt en dat die weer vrij wordt gemaakt? En dat zie je gebeuren. Dus de internationale contacten werden gebruikt? Ja, dus, en ook nog concessies, octrooi? Er werden natuurlijk ook octrooien verleend, dat ook. Dus dat, door de stadhouders? Ja, de Staten-Generaal. Maar dat totale onderhandelingsbeeld, denk ik... Ik denk dat je het zo moet zien dat dat dan uiteindelijk als een soort beloning... Vanuit de participanten, vanuit de investeerders... is het een soort vorm van, ja, hier, we geven dit terug. En we verwachten er ook weer iets voor terug. En op die manier moet je het, denk ik, zien. En hoe dat precies is gegaan... Ik denk dat dat onderwerp moet zijn nog van nader onderzoek. Wat dan? Nou ja, van hoe die verhouding nou precies zat. En waarom het op deze manier... Ja, hoe dat model van dat imaginair kapitaal, waar dat vandaan komt... En ook, laten we zeggen, op welke specifieke materiële onderwerpen de stadhouder ook geleverd heeft, zal ik maar zeggen. Want er zijn natuurlijk enorme bedragen die in die tijd werden uitbetaald. En ja, we hebben Nederlandse... in deze tijd hebben we daar een woord voor. Dat zal, ja, dat is. Ja, dat is waar. Maar het is natuurlijk de. Die enorme bedragen, die kooplieden, die wilden daar zeker weer iets voor terug. Dat dat bedoel ik. Tegenwoordig zou dat omkoping heten. Ja, maar je moet je wel voorstellen dat in die tijd die verhoudingen heel anders lagen. En dat dit eigenlijk, dit is gewoon de manier waarop het ging in die tijd. Want VOC had ook staatsrechtelijke bevoegdheden en zo. Hè, dus het was echt een andere tijd dan nu. Absoluut. Maar wel, wat je wel ziet is dat het een... nog steeds een effect heeft, ook op de manier van besturen die je tegenwoordig hebt. Dat je bij de VOC zie je dat heel veel besluiten lange termijn besluiten waren, dat het op grote afstand werd genomen. Dat wat wij tegenwoordig noemen de menselijke gevolgen niet werden in acht genomen. En dat zit ook nog wel een beetje in het bestuur wat we tegenwoordig hebben. Ja, de menselijke gevolgen, dan denkt u aan Groningen bijvoorbeeld? Of? Ja, of gewoon, ik heb van de week een artikel geschreven in Trouw, waarin ik aangeef dat die koninklijke bedrijven... dat die eigenlijk, als je goed op de keper beschouwt wat ze doen... dat er toch bedrijven tussen zitten... die op financieel gebied, op milieugebied en op sociaal gebied... een bedenkelijke rol hebben gespeeld op enig moment... maar wel als koninklijk worden gezien. En dan denkt u aan supermarktketens? Nou ja, je hebt Jumbo, die zit midden in de problemen. Op enig moment heb je natuurlijk Ahold gehad. Shell is niet meer koninklijk. Maar al die jaren dat ze koninklijk waren... zijn ze in ieder geval niet op het feit... dat ze milieuschade overal hebben aangericht. Althans, in ieder geval zeker ook in ontwikkelingslanden. Daar zijn ze niet op aangesproken. Ze mochten koninklijk blijven. Dus een van de dingen die je zou kunnen doen als staatshoofd... is om een heel duidelijk criterium te stellen... dat bedrijven die zich koninklijk noemen... toch wel aan hele stringente maatregelen of criteria moeten voldoen... om dat predicaat te mogen dragen op het gebied van sociaal en milieubeleid. En dan nog even terug naar dat overzicht dat u in dat boekje heeft gevonden... van al die betalingen. Waarom zat dat niet in het archief van de VOC? Nou, omdat dat archief ten eerste heel erg onvolledig is. Er is gewoon veel materiaal is weg... In sommige delen zitten er wel verwijzingen naar. Maar ik denk dat de manier van boekhouden en de manier ook van archiveren in die tijd een hele andere was dan nu. En daarom zie je dus dat in zo'n privéarchiefje, vanwege de privébelangen van zo'n regent, dit soort informatie wel bewaard is gebleven. En vond u het spannend om dit te publiceren? Want het gaat over het Koninklijk Huis, of in ieder geval over vroeger. Het gaat over het slavernijverleden. We weten hoe gevoelig dat allemaal ligt. Heeft u nog een nachtje wakker gelegen van... wat ga ik opschrijven? Behalve van het warme weer heb ik niet wakker gelegen hierover. Ik denk, het is een kwestie van feiten. En ik denk dat het goed is dat die feiten er nu zijn. En dat het ook een mogelijkheid is om te zien van hoe kunnen we verder onderzoek doen. Hè, om juist op die plekken waar informatie zit die we nodig hebben, om die te vinden. En heeft u contact gehad dan ook met de koning bijvoorbeeld hierover? Nee, nog niet. Nee. Dat, hij kan altijd bellen hoor. Hij mag altijd bellen. Maar dat nog niet. Nee, maar goed, ik denk dat zo'n ding waarschijnlijk ook wel even moet bezinken. Ja, het is vandaag uitgekomen, hè, het boek. Ja. Dus, goed, Raymond Schuutz, dank u wel van het gemeentearchief Den Haag dat u hier was. En het staat dus te lezen in het boek Staat en Slavernij. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Jamais je n'ai rêvé d'une île aussi tendre. Et j'aimerais Bobby zong Shushu. Wat werkte wel en wat werkte niet om de coronapandemie in te dammen? De Tweede Kamer debatteerde vandaag over het tweede evaluatierapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid hierover. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars. Dag Lucella, goedenavond. Zou je mij en misschien ook de luisteraar nog even willen helpen? Want dat tweede rapport, waar ging dat ook alweer over? Dat ging over de tweede coronagolf. Wellicht kun je het nog wel herinneren. Dat was in het najaar van 2020 tot de zomer van 2021. De eerste crisis was voorbij, maar er kwam weer iets op ons af. Nog een lockdown, schoolsluitingen en uiteindelijk zelfs een avondklok. En een vaccinatiecampagne die langzaam op gang kwam, maar later wel werd ingehaald. En een van de conclusies van het tweede rapport was dat de effectiviteit van de maatregelen die werden ingevoerd niet goed werd geëvalueerd. En daardoor dat ook in de verdere crisis de overheid niet goed wist wat wel werkte en wat niet werkte. Er werden aanbevelingen gedaan. Veel daarvan zijn inmiddels doorgevoerd. Maar een ervan niet. En dat was om onderzoek te doen naar de effectiviteit van die maatregelen. En waarom is dat niet gebeurd? Nou, want daar kan je er ook niet van leren. Nee, precies. Maar minister Kuipers van Volksgezondheid die zegt dat het heel moeilijk is om die maatregelen individueel te beoordelen, zoals de onderzoeksraad wil. Want het is nooit zo geweest dat er maar één maatregel tegelijkertijd gold. Hè? Er was en een avondklok, en een lockdown, en een schoolsluiting. Ja, hoe moet je nou precies weten wat doet voor de besmettingsgraad, zegt Kuipers. Maatregelen, als het teruggaat, hangen altijd samen met een onderlinge wisselwerking. Ze hangen ook samen met de timing en de context. Ze hangen samen met het draagvlak en de naleving. En ze hangen ook samen met de karakteristieken van een specifieke variant. Dus dat is weliswaar de kanttekening, maar ik denk dat ons dat en mij allereerst niet ontneemt van de verplichting om te proberen om te achterhalen wat de effecten was. In ieder geval van de pakketten, maar waar maar enigszins mogelijk ook van de individuele onderdelen van zo'n pakket. Ja, Kuipers heeft wel opdracht gegeven tot onderzoek, maar hij zegt, ja, het is nog niet zo eenvoudig om te achterhalen wat nu wel werkte, wat niet. En zegt hij daarmee dan dat het kabinet in feite met een onmogelijke opdracht is opgezadeld? Nou ja, hij is te netjes natuurlijk om tegen de onderzoeksraad te zeggen dat het niet kan. Maar goed, dat sijpelt natuurlijk wel in zijn antwoord door. En in de rest van de antwoorden die werden gegeven. Maar premier Rutte, die ook aanwezig was bij het debat, die zegt dat ze het zo goed en zo kwaad als het gaat toch maar gaan proberen. De Kamer die begint wel te twijfelen aan de intenties van het kabinet, want dat duurt inmiddels al wel heel lang. En wellicht suggereren sommige Kamerleden dat het kabinet het niet wil onderzoeken, omdat de resultaten wel eens de stelligheid waarmee al die maatregelen werden aangekondigd onderuit zou kunnen halen. Lisa Westerveld van GroenLinks legde dat voor aan de premier. Worden dan die individuele maatregelen nu afzonderlijk geëvalueerd, zodat we niet bij een volgende crisis of bij een volgende uitbraak, een besmettingsgolf, weer opnieuw hier staan en niet zo goed weten wat we doen, terwijl het hier wel gaat, in ieder geval ging, over maatregelen die ook onze grondrechten hebben aangetast. Maar nou, toch even voor het woord stelligheid. Mevrouw Westerveld zegt nu met grote stelligheid dat je individuele maatregelen kunt evalueren. Wij denken dat je een heel eind in de buurt kunt komen. Dat denken we. En we denken overigens dat je door internationaal te vergelijken, te zeggen, nou, het land 1 heeft pakket 1 tot en met 5 maatregelen, een ander land heeft een pakket met maatregelen 3 tot en met 8. Je kijkt welke heb wel of niet gewerkt, et cetera. Kun je door deductie waarschijnlijk best veel vaststellen. Dus ik denk dat je elkaar wel nadert. Maar de stelligheid, we kunnen, want dat wordt door heel veel fracties beweerd, individuele maatregelen bepalen wat het effect is. Wij denken dat dat niet zo is. Zo makkelijk. Dat dat echt via een omweg zou moeten. Voorzitter, ik wil nergens suggereren dat het evalueren van maatregelen makkelijk is, maar er is wel een verschil tussen kunnen en willen. En wat ik tot nu toe in de reacties van het kabinet lees en wat ook de OVV eruit haalde, is dat het kabinet het vooral niet wil. En dat is natuurlijk echt wat anders dan we kunnen dit niet doen. Ja. Wij willen wel. En ik vraag om alles op alles te zetten om die maatregelen individueel te evalueren. Ja. En als we echt natuurlijk aan bepaalde grenzen zitten, en ik weet dat er grens kan zijn in onderzoek, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Eens. Maar dan zeggen we hetzelfde. Ja, aan Rutte, aan de premier ligt het niet. Hij wil het echt wel, maar het is gewoon heel moeilijk. En houdt hij van evalueren, deze premier? Het begint een beetje te wennen, want hij doet het al heel vaak. Maar hij is nog steeds geen groot fan, hoor. Het heeft wellicht ook te maken met het feit dat zeker in dit soort coronadebatten veel oude veters nog worden uitgevochten. Je hebt toch af en toe het idee dat je naar de herhaling van de herhaling zit te kijken van de coronadebatten die we tijdens de crisis nog hadden. En vandaag was het misschien wel meer zichtbaar, omdat hij had een korte nacht gehad. Want gisteren een lang debat over het koloniale verleden in Indonesië en vervolgens nachtelijke onderhandelingen over het landbouwakkoord. En dus kon hij irritatie moeilijk verbergen. De Kamer had bijvoorbeeld gevraagd om de premier en ook om drie andere bewindspersonen, volksgezondheid, justitie en basisonderwijs. Maar toen het debat begon, gingen eigenlijk alle vragen, ook de specialistische, naar de premier. En daar was hij toch niet zo van gediend. Hij heeft nu wel drie woordvoerders bij zich, drie ministers bij zich, maar het was de minister-president die verantwoordelijk was voor de maatregelen en ook het opzicht heeft genomen, het combineren van maatregelen, het niet apart kunnen evalueren van avondklok en dingen. Dus ik zou dat wel aan de minister-president willen vragen in plaats van aan de vakminister. Minister-president. Ja, voorzitter, maar dan moeten ze naar huis gaan, dan ga ik alle vragen beantwoorden, maar dan kunnen ze beter ook gaan aan het werk gaan. Ja. Dat werkt niet. Dus we hebben het zo verdeeld. Ja. Dus ik ga het echt zo doen. De minister-president heeft net aangegeven dat de minister van Volksgezondheid er zo op ingaat. Nee, dus ik wil graag van de premier weten, vindt hij dat als de rechter vonnist... Dat heeft Kuipers voorbereid, de minister van VWS. Nogmaals, we gaan echt met elkaar in gesprek, dat ik hier voortaan niet met andere ministers kom, maar het allemaal alleen doen. Dat is veel beter. Ja, dat is veel beter. Hij doet het alleen. Dan kunnen die andere drie gewoon weer aan het werk. Want bij de premier wekt in ieder geval deze werkwijze van de Kamer de verdenking dat het meer draait om politiek afrekenen dan om lessen trekken. Zeg, gaat hij vannacht nou ook nog met zijn saap ergens naartoe? Naar een debat of een overleg of een akkoord smeden? We hebben even gecheckt, maar het schijnt nergens op dit moment echt crisis te zijn. Dus wellicht kan hij gewoon naar huis. Goed, Lars Geers. Dankjewel vanuit Den Haag. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange van The Doors. Dit weekend worden de Nationale Archeologiedagen gehouden met als doel de Nederlandse archeologie voor iedereen zichtbaar te maken. Nou, dat kunnen wij niet bij de radio, maar we kunnen wel wat dingen hoorbaar maken over de archeologie. Archeoloog en bestuurslid van de Archeologiedagen, Alexander van de Bunt, is hier. Van harte welkom. Yes, dankjewel. Hoe komt het op het moment? Archeologie staat veel in de belangstelling. Waar komt dat door? Heb je daar een verklaring voor? Nou ja, archeologie is ten eerste een hartstikke leuk vak om je mee bezig te houden. En je verhoudt je tot een verleden wat er niet is. En de verder je teruggaat naar de tijd, kijk naar bijvoorbeeld de Romeinse tijd of de prehistorie. Ja, dan kom je toch in aanraking met mensen, samenlevingen die in sommige gevallen heel anders zijn dan onszelf, waar wij eigenlijk met onze moderne of postmodernistische gedachten eigenlijk niet bij kunnen. En ook gewoon periodes waar er mensen hebben bestaan waar wij gewoon eigenlijk geen eens meer van afstammen. Dus ja, tuurlijk speelt dat tot de verbeelding hoe dat leven eruit heeft gezien en hoe anders dat is. Dus ja, ik vind dat echt een hele toffe gedachte. En de Raad voor Cultuur heeft vorig jaar wel kritiek geuit op de archeologie. Ze stelde dat de kwaliteit van onderzoek in Nederland tekortschoot. Dat had ook met name te maken met spanning tussen commerciële en archeologische belangen. Ja. Deel jij die zorg? Kun je daar wat meer over vertellen? Nou ja, ik kan er zeker meer over vertellen. Ik ben ook ooit mijn carrière begonnen in de commerciële archeologie. En ja, als je naar de archeologie kijkt, is het beeld natuurlijk van een gravend archeoloog die dingen vindt. Nou, sinds de jaren 90 is dat in Nederland sterk geprivatiseerd door commerciële bedrijven. En in het begin was dat een goed iets. Maar in het loop van het begin van dit millennium is dat uitgediept ook door de sector zelf. Door de sterke concurrentie, de kredietcrisis, de bouwcrisis die is langsgekomen. En nu zie je eigenlijk een sterk geprivatiseerde archeologische sector die elkaar letterlijk voor bodemprijzen elkaar de markt uit het concurreren zijn. Nou, dat betekent dus dat je archeologisch onderzoek niet de echte prijs, maar een bodemprijs kan doen. Leuk die woordspeling werkt. Maar eigenlijk is dat niet wenselijk. En dat hangt ook weer samen met het feit dat voor archeologen vaak in nieuws komen als toch wel de slechtst betaalde beroepen. Terwijl we het vaakste nieuws komen. En dat hangt ook weer samen dat er geen vakbond, geen CAO is. En aan de archeologen die met passie zich inzetten voor dat vak. Ja, steek uw vuist omhoog en ga dit voor elkaar krijgen. Want wacht even, nog eventjes over die commerciële archeologen die tegen bodemprijzen dan door, neem ik aan, aannemers worden ingehuurd die ergens willen bouwen. Is dat wat er gebeurt en dan eventjes snel een scan van de grond maken. Zeg, ga hier maar bouwen. In Nederland, we hebben in Europa het zo geregeld. Je gaat pas graven als er een potentiële bedreiging is. En dat heet het in situ behoud. Dat is een Europees bekend, wettelijk vastgelegd principe. En dan heb je dus bijvoorbeeld de verstoord betaald principe in Nederland. Dus dat kan een gemeente zijn of een groot bouwbedrijf die dan gaat bouwen. En die zijn dan aanvankelijk van hoe de archeologische waardering is en de advisering in een gebied, kunnen die dus archeologisch onderzoek opgelegd krijgen en die moeten daarvoor betalen. Nou, die zitten daar vaak niet op te wachten, terwijl het gebied waar ze zich in bevinden wel degelijk interessant kan zijn en interessante dingen kunnen prijsgeven. Maar goed, aangezien die daar niet op zien te wachten, zijn dat vaak extra kosten die ze liever niet zien. En gaan er dan daardoor dingen verloren? Kan je dat vaststellen? Of je weet natuurlijk niet wat je niet vindt als er slecht onderzoek wordt gedaan. Het houdt in dat je archeologisch onderzoek en dat is soms ook met vrijwilligers een beetje pijn in het hart. Want die denken, hoe kan dat nou dat je voor bepaalde opgraving maar 6 weken de tijd hebt? Want er ligt nog zoveel en in die stort zitten ook nog wat dingen. Het gaat allemaal om tijdsdruk, deadlines die gehaald moeten worden. Want er moet een bouw ingezet worden. En daarna moet je binnen 2 jaar een rapportage over opgravingen af hebben. Dus het tempo waar archeologen te dealen mee hebben en de kwaliteitsnorm, die is gewoon echt heel hoog. En als je kijkt naar het vakgebied, het uitoefenen ook van het vak, is dat nog steeds graven? Of zijn er ook inmiddels fantastische technieken waar jullie over beschikken om goed bodemonderzoek te kunnen doen? Dit is een moeilijke, maar ook een hele leuke vraag die stelt. Want het archeologische sector is enorm breed. Want er zijn niet alleen maar meer graven archeologen. Je hebt nu ook echt archeologen die zich meer op het publiek richten. Maar je hebt ook hele creatieve onderzoeken lopen. Zoals erfgezocht, waar mensen met de LiDAR beelden. Dat zijn een soort scan die recht door de vegetatie gaan. Waarmee je het landschap op een andere manier kan zien. En daarmee hebben ze met succes duizenden nieuwe grafheuvels in kaart weten te brengen. En dat kunnen ze dan nog met het veld in het veld door boringen te zetten, testen of het echt grafheuvels zijn. Maar dat zijn hele leuke nieuwe technieken. En opgraven nu is ook echt wezenlijk anders dan dat je dat een halve eeuw geleden doet. Je kan wel hetzelfde opgraven, maar de technieken die we tot onze beschikking hebben, dus bijvoorbeeld environmental fundamental DNA, waar je nu tegenwoordig met fosfaatmonsters en DNA een hap uit de grond kan nemen, waarbij je bij bijvoorbeeld een ijzertijdboerderij niet alleen kan zeggen wat voor dieren die mensen hadden, we kunnen zelfs straks zeggen welk ras die mensen hadden. Nou, dat is iets wat veel oud-archeologen van vroeger niet met een gedachte bij konden. Zo dicht kunnen we al komen. Zie jij dat er ooit een moment komt waarop het klaar is? Ik zeg, nou, alle bodemschatten in Nederland die zouden nu ontdekt moeten zijn. We hebben echt alles bekeken. Nou, dat zou heel jammer zijn, want... Je baan kwijt. Niet alleen je baan kwijt, want kijk, het liefst wat je wilt... de kaart wat is opgegraven, dat is allemaal op te vragen. Dat staat allemaal bij de Rijksdienst op het internet. Het leuke is, wij als wetenschap, als discipline, we blijven ons ontwikkelen en je gaat andere vragen stellen. Dus het zou heel jammer zijn als je alles hebt opgegraven en opeens kijk je met andere ogen naar het materiaal en dan kan je dat onderzoek niet meer doen. Dus er is een belang bij om niet alles in één keer op te graven. En ja, ook de bodem in Nederland is eindig en ook ja, dat staat onder druk met stikstof, bouw, natuur en dat soort dingen. Dus je kan niet overal iets doen met archeologie. Het is natuurlijk van wezenlijk belang dat je ook iets overhoudt voor toekomstige generaties. Want ook wij als maatschappij, als wetenschap, blijven doorontwikkelen. Nou, de komende dagen dus de archeologiedagen. Dit weekend, ik noem nog even het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Want daar kan je langskomen als je denkt dat je iets hebt gevonden. Een soort tussen kunst en kitsch, maar dan kan je daar langs om experts te laten kijken. Alexander van der Bunt, ik dank je wel. Sorry, ik ga het hierbij laten. Ja. Dit was Het Oog namelijk. En morgen zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht. Het is tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Vertrek met Holland America Line gemakkelijk vanuit Nederland voor een cruise naar Noord-Europa. Holland America Line. Met wie anders? Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaal vermengde Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. NPO Radio 1.